Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 5 Eylül Salı. Yıl 2017, ay 9, gün 248, Hızır 123. 1438, Hicri Zilhicce 14, 1433, Rumi Ağustos 23. Günün sözü. Zirvede kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok nereden ve nasıl geldiğinizdir. Cenab-ı Şahabettin. Günün malumatı. Mutluluğun sırrı. Meyve ve sebze. Avustralya'da 12 binden fazla sayıda katılımcı ile gerçekleştirilen çalışmada meyve ve sebze yemeye başlayan insanların kendilerini çok daha mutlu hissettiği keşfedildi. Mutluluk getirisi günde 8 porsiyona kadar olmak üzere fazladan tüketilen her meyve ve sebze porsiyonunda görüldü. Amerikan Warwick Üniversitesi Profesörü Andrew Oswald konuyla ilgili şunları söylüyor. Meyve ve sebze yemek sağlığımıza etki ettiğinden çok kısa bir sürede mutluluğumuza da etki ediyor. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo, perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo al 21? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo perdido llegaré? En el siglo. ¿Cuándo llegaré? llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rodar. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bayram tatilinin ardından uzunca bir bayram tatilinin uzatılmış bir bayram tatilinin ardından eski kadromuzla tekrar beraberiz. Ve girişte Manu Chao'dan, Clandestino albümünden ünlü Desaparecido, yani kayıplar, kaybedilenler üzerine söylediği şarkıyı dinledik. Kayıp meselesi. Manu Chao, İspanyol Fransız karışımı bir melez şarkıcı, her dilde şarkılar söylüyor. Yani Fransızcasından Portekizcesine, İngilizceden Galicia diline, İtalyanca'ya, Arapça'ya, Portekizce'ye, her dile ve sokak müziği yaparak başlamış. Son derece ilginç bir kimliği de var. Kardeşiyle beraber de Mano Negra grubunu kurmuşlardı. Ayrıca da Arjantin'de Radio Califata, yani Kaçık Radyo diye adlandırılan ünlü akıl hastanesi radyosunun da en büyük destekçilerinden biri. Onlar için konserler veriyor. Önemli bir Radio Bemba diye de bir grubu var. Çok ilginç biri. Bu şarkının sözlerinde de şöyle diyor: bana kayıp derler. Geldiğinde çoktan gitmiştir. Uçarak gelir, uçarak giderim. Yavaş yavaş kayıp yollara. Beni aradıklarında yokumdur. Beni bulduklarında ben değilimdir. Önde olan, çünkü çoktan koşarak gitmişimdir daha uzağa. Bana kayıp diyorlar. Hiç olmayan hayalet. Bana nankör diyorlar ama bu gerçek, bu değil. Bedenimde bir acı taşıyorum. Nefes almama izin vermeyen bedenimde bir mahkumiyet taşıyorum. Hep beni yürüten böyle gidiyor ve beni aradıklarında yokumdur, beni bulduklarında ben değilimdir. Önde olan, çünkü çoktan koşarak gitmişimdir daha uzağa. Yüzyılda kaybolmuş, yüzyılda kaybolmuş, 20. yüzyıl, yol 21'e doğru. Ne zaman varacağım, ne zaman varacağım diye devam eden bir şarkı. Peki niye çaldık şimdi? Onu da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bakalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Kaçış. Meksiko'nun sokaklarında bir kız, toluen, tiner, yapıştırıcı ya da ne bulursa onu içine çekiyor. Titremesi geçtikten sonra anlatıyor. Halüsinasyonumda şeytanı gördüm. Yani demek istediğim, şeytan içime girmişti ve işte o sırada 8 katlı binanın kıyısına kadar geldim. Tam aşağıya atlayacaktım ki birden kafamın iyiliği geçti ve şeytan içimden çıkıp gitti. En çok hoşuma giden halüsinasyonumda Guadalupe Meryem'i bana göründü. Onunla iki halüsinasyonda karşılaştım. Kadınlar. Woman is the nigger of the world. Eduardo Galliano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1666 yılında Büyük Londra yangını sona ermiş. 10 bin bina ve aralarında da eski St. Paul Katedrali'nde bulunduğu 10 bin bina harap olmuş. Fakat ölenlerin sayısı sadece 6 diye biliniyor. 1996'da da Fran adlı kasırga Cape Fear, Kuzey Carolina'da Cape Fear, korku burnu denen yere vurmuş adı üstünde. Ve üçüncü kategoride olan bu fırtına saatte 200 kilometreye yakın hızla esen rüzgarlarda 3 milyarlık bir zarar meydana getirmiş ve sadece 27 kişinin ölümüne yol açmış. Sadece hiçbir şey. Diyorum, hiçbir şey. Bugün. Hiçbir şey. 3 milyar dolar nedir ki elinizin kiri? 180 milyar dolardan bahsediliyor şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas'ı vuran son kasırgadan sonra. Hatta 190'a da gördüm ben, evet. Böyle bir şey var ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu milyar dolarlık 17. bu senenin milyar doları aşan kasırgası. Bu işlerden para kazananlar da var değil mi? Ayrı bir şekilde. Var var. Birileri çok vardır. Var. Hı. Evet. Ona da döneriz. Bakacağız zaten biraz. 2012'de de Türkiye'den bir haber tarihte. Bugün bir mühimmat deposunda Afyon'da 25 askerin öldüğü, hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı büyük bir patlama olmuştu. Onun da yıl dönümü olarak karşımıza çıkıyor bu. Bu arada bir de Saatli Marif takviminde Cenab-ı Şahabettin'in sözünü yorumlamak ister misin? Bence yılan daha önemli bir çaba sarf ettiği için burada ön plana çıkarılması gereken karakter olarak duruyor. Ufak bir La Fontaine masalı gibi de dursa da karşınızda şu anda. Şöyle diyordu, hatırlatalım. Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerek gelmiştir. Önemli olan nereye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldinizdir. Burada hafif bir, yani hoş bir laf ama hafif bir aşağılama da var. Yılanı sürüngen, pis yılan falan diye düşünmek mümkün ama öyle değil tabii. Evet, evet. Kartal'ın sürekli yaptığı bir şey değil mi zaten zirvelerde dolaşmak? Halbuki yılan o kadar emek ve çaba sarf ettikten sonra ancak bir zirveye çıkabiliyor. Evet. Cenab-ı Bey bunu görmüştür herhalde. Düşünmüştür. Bence yılanı o kadar da şey yapmıyordur. Şimdi düşününce biraz küçümsediğini şey yapmadım, aklıma getirmedim. Umarım öyledir Cenab-ı Bey, yapmamıştır böyle bir şey. Evet. Kendisine bir günaydın diyelim. Günaydın Cenab-ı Bey. Günaydın. Evet, şimdi haberlere geçelim. Günün haberleri, 10 günlük uzun bir uzatılmış bir bayram tatilinin ardından dünya birbirine girdi ama önce Türkiye'deki bu geleneksel başlangıcımızı yapalım. Bayram tatili boyunca 10 günde kaç kişinin öldüğü hesabı çetele tuttu diyor. 165 kaza meydana gelmiş. Ölü sayısı 113, yaralı sayısı ise 500'e yakın, çok yakın 497. Bu diğer daha önceki yıllardaki uzatılmış bayram tatillerinde kıyaslamak lazım, bilmiyorum. Şimdi uydurarak bir şey söylemeyelim uyduruktan ama çok büyük bir şey. Yani günde 11 kişinin hayatını kaybetti. Her gün 11 kişi, yani yaklaşık 2-2,5 saatte bir kişi her gün ölüyor. Böyle bir hesap yapılabilir. Geçen sene söyleyebilirim istiyorsanız. Bayram tatilinin ilk 4 gününde geçtiğimiz sene yurt genelindeki karayollarında meydana gelen trafik kazalarında 62 kişi hayatını kaybetmiş, 201 kişi yaralanmış. Kaç günde? 4 günde. 4 günde 62. İşte 15 falan düşüyor. Bu azalmış gözüyle bakabiliriz ama gene de yıkım yani. Günde her gün 11 kişinin öldüğü 10 günlük bir şeyde 113 ölü. Bir de yaralı sayısı da 500. Günde 50 kişi yaralanıyor. Bunlardan bir kısmı sakatlanıyor. Bir kısmı da sakat kalıyor herhalde. Yani çok uğursuz bir hale dönüşebiliyor bayram tatilleri. Evet. Ve yapılan bütün uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen diye başlıyor bütün gazetelerdeki haberler ama bilanço gayet ağır tabii. Buna alışmak mümkün değil. CNN Türk'ten aldığımız bir haber. Son 10 yıldaki, bu son bayramı saymazsak, son 10 yıldaki Ramazan bayramlarında meydana gelen, sadece Ramazan bayramlarında meydana gelen trafik kazalarında özür dilerim, 14.644 kişi hayatını kaybetmiş. Bayağı bir şey. Hayatını kaybetmiş ve yaralanmış 728 kişi hayatını kaybetmiş. Ha. 31.133 kişi de yaralanmış 10 sene içerisinde. 728 kişi ölmüş. 31.133 kişi de yaralanmış. Bir de bunları son bayramı da eklemek lazım. Bu Ramazan bayramı değil. 10 senede 728 kişi mi? Evet, ama sadece Ramazan bayramında. Hmm. Kısa sürdüğü için evet, olabilir böyle belki. Böyle bir hesap yapılan, evet, yapmak zor. Yani fakat bu çok gene acıklı ve kanlı geçtiği söylenebilir. Evet, başka acıklı ve kanlı haberler var. Onlarla devam edeceğiz. Özellikle de savaş rüzgarları olanca hızıyla esiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin esip gürlemesi var. Pek işe yaramışa benzemiyor. Çünkü Kuzey Kore tekrar bir orta menzilli füze attı. Kim Jong-un da durmuyor yerinde. Evet. Çıkacağız. Ve bunu ortak şeylere, ortak tatbikata bağladı. Yani onlar ortak, Güney Kore ile bizim burnumuzun dibinde ortak tatbikat yapmaya devam ederse Amerika, biz de atarız. Bu denemeleri geliştireceğiz dedi. Aynen öyle bir konuşma oldu. Donald Trump da eli artırmış, hidrojen bombası denedi. Yapay bir deprem oldu aslında. Evet. Yani yapay insan yapımı bir deprem. İnsan yapımı iklimden sonra insan yapımı jeolojik olaylar da oluyor. Hatta programcımız Miktat Kadıoğlu da ÖSYM sorusunda sorulan sorunun yanlış cevaplandığını da böyle kendisini mahkemeye vermişler eleştirdiği için. Öyle mi? Evet. Çünkü aşağıdakilerden hangisi insan yapımı değildir diye bir soru varmış. Bunların arasında da deprem de var. Halbuki yani olamaz diyor cevapta. Ama olabiliyor. İnsan, olabileceğini işte şimdi gösterdi diyor. Ama bunu söylediği için dava edilmiş yani. Hı. Yanlış söylediği için, neyse. Hatta insan kaynaklı küresel iklim değişikliğinin de tektonik tabakalardaki oynamalara neden olduğu, kaymalara neden olduğundan da bahseden çeşitli incelemeler var. Bu konuda bir ayrıntılı kitap var, okumadım maalesef, ama yani elbette ki depremlere, tektonik kaymalara, pay kırılmalarına yol açıyor. Çünkü buzların ağırlığındaki büyük çaplı değişmeler esnemeye yol açıyor. Evet. Yani dünyanın en tepe noktasının eridiğini düşündüğünüz zaman, işte Himalayalardaki mesela, evet, erimeyi düşündüğünüz zaman, oradaki erimeyle beraber tektonik kabakadaki herhangi bir oynamama olmasını düşünmek de pek akıl kârı değil gibi duruyor. Ama Japonya üzerinden fırlatmışlar. Japonya'da hissedilen bir depremde olmuş. İlk kez Japonya üzerinden geçen ve balistik olduğu düşünülen bir silah kullanıldı diye yazıyordu. Evet, ve şey de olmuş tabii, yani sirenler çalınıyor. Tam bir filmlerde gördüğümüz ve savaş romanlarında da okuduğumuz şeyler olmuş yani. Anons yapılıyor, sirenler çalıyor. Dikkat dikkat, kaçın mı diyor. Ne diyorlar bunu da bilmiyorum. Japoncam zayıf. Sığınaklara gidin diyorlardır herhalde. Diyeceğim de, yani sığınak mı var? İşte böyle bir potansiyel tehlikede yok ki. Yani İsrail vesaire gibi bir yerde olsa tamam dedim. Hayır, bir de füzeden nasıl kaçacaksın? Yani? Nükleer füzeden mi? Nükleer başlıklı füzeden. Bilmiyorum. O konuyla alakalı bir çalışma da varmış. Bilimsel çalışma da varmış. Besmele getirdiğiniz zaman morfinden daha sağlıklı bir şekilde, evet, gerçekleşiyormuş uyuşmanız galiba. Bunu birazdan Japonca şeyde konuşacağız ama. Güven Güzeldere'yle. Güven Güzeldere'yle. Oh. Yani çözüm üretmeye çalışıyorum burada. Hiç daralmayın yani. Çok bankırsız bir şekilde nükleer savaşa hazırlanmaya çalışıyor Japonya'daki insanlar ve çözüm aramaya çalışıyorum. Japonca besmele çekecek halleri yok herhalde. Zaten Japonca değil, Arapça çekmeleri lazım. O evet, yasaklandı ya Türkiye'de. Camilere ahır yaptılar falan o dönemler. Kuzey Kore tek bir şeyden anlar demiş Donald Trump da. Hidrojen bombası denemesine tepki göstermiş. Yenet'ten aldığımız bir haberle. Sözleri ve eylemleri çok düşmanca ve tehlikeli olmaya devam ediyor demiş. liderlerle görüşmüş Birleşmiş Milletler'de acil toplantılar, toplantı çağrıları ve toplantılar yapılıyor. Beyaz Ev'den yapılan iki ayrı yazılı açıklamada Trump'ın Kuzey Kore'nin 3 Eylül bu denemesine karşı Güney Kore'deki devlet başkanı Moon Jae-in ve Almanya Başbakanı Şansölyesi Angela Merkel'la telefon görüşmeleri yaptı. Ortak tavır içinde tehdide karşı, Kuzey tehdidine karşı olduklarını söylemiş. Tüm dünyaya tehdit oluşturduğuna vurgu yapılıyor. Ve iki lider, yani Trump-Moon görüşmesinden bahsediyoruz, ellerindeki tüm araçları kullanarak Kuzey Kore üzerindeki baskının artırılması konusunda anlaştık diyorlar. Ve en güzel tarafı haberin, Güney Kore'ye silah satışı başlıyormuş. Sen demin sordun değil mi? Kim? Evet, kazanıyor. Kim kazanıyor? Bu felaketlerden. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin de bir açıklaması var. Kore'de yaşananlara dair konuşarak daha fazla provokasyon yaşanması mümkün demiş. Yaşanmaması daha kötü şeyler olacak diyor yani. Neyse, Güney Kore'de 60 bin kadar Japonya vatandaşı bulunduğunu söylemiş. Ve bunların gerekli olması durumunda tahliye edilebilmeleri için de bir planlama yapıldığından bahsediyor. Peki Güney Kore halkını nasıl tahliye edecekler? Nereye tahliye edecekler? Amerika'ya. Duvar. Duvar var. Hmm. Güney Koreliler Amerikalıları pek sevmez. Amerikalılar da Güney Korelileri pek sevmez gibi duruyor sanki. Genellikle Korelileri de sevmediklerine dair şey. Japonya'da yaşayan çok sayıda Koreli var. Evet. İşçi olarak, mülteci olarak, göçmen işçi olarak çalışanlar. Ve Kuzey Kore'den gelenler de var. Onlara tam anlamıyla parya muamelesi yapıyorlarmış. Senin gözlerin çekik falan mı diyorlar acaba? Şey, hatırlıyor musunuz? Libya'da devrim olmaya başladıktan sonra orada yaşayan, Kaddafi'nin altında taşeronluk yapan Kuzey Koreli işçiler, Kuzey Koreli firmaların işçileri mahsur kalmıştı ve Kuzey Kore istemediğine dair çeşitli haberler yayınlanmıştı bu işçileri. Oralarda böyle şeyler gördüler, gelip yapmasınlar buralarda diye. Ne oldu onların akıbeti de bilinmez. Hiç bilinmez. Çinliler Korelileri, Japonlar Korelileri seks kölesi olarak kullanırlar ve bunu kabul etmezler. Korelilerden de hoşlanmazlar. Böyle bir karışık durum var. Büyük bir askeri yanıt veririz demiş Amerika'da. Kuduz köpek söylemiş. Mad Dog. Mad Dog Mattis. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı. Bunu yani sakın yanlış anlamasın. Dinleyiciler anlamaz zaten, dinleyicilerimiz. Tabii böyle canım. Bir şey. Yani Donald Trump büyük bir övgüyle söyledi. Adı bile dünyayı korkutmaya yeter. Kuduz köpek, Mad Dog diye takdim etti bütün Amerika Birleşik Devletleri'ne ve dünyaya Savunma Bakanı'nı. İşte size kuduz köpeği dedi. Onun için ben yani aşağılamak için söylemiyorum. Öyle düşünen ardından var tek mı? Tek bayrak, tek ülke. Evet. Bir slogan daha vardı, onu unuttum. Üçlü, o da bir üçlü yapıyordu. O dörtlü değildi, üçlüydü. Üçlüydü onunki. İşte tek millet, tek ülke. Ülke. Ve tek bayrak, büyük evet, bayrak. Büyük bayrak. İşte bir de kuduz köpek. Kuzey Kore şey için... Kuzey Kore savaş için yalvarıyor demiş. Yani Nikki Haley söylemiş. Savaş benle, beni vurun diye yalvarıyor demiş. Bunu da Nikki Haley söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, temsilcisi. Şimdiye kadar görülmemiş, benzeri görülmemiş bir provokasyon olduğu söyleniyor. Neyse, bu mesele savaş rüzgarları, yani vaktimiz çok dar olduğu için maalesef şey yapıyoruz. Çok önemli gözden bir son dakika haberimiz var. Guardian gazetesinde gördük. Bunu da bütün bu hengame arasında söyleyebiliriz. Azerbaycan tarihin gördüğü en büyük yolsuzluk operasyonlarından biriyle çalkalanıyor. Daha doğrusu dünya çalkalanıyor. Azerbaycan'dan tık yok da. Yani, o kadar muhalifi cezaevine koyarsanız tabii ki tık çıkmaz. Azerbaycan'ın yönetici eliti gizli, tamamen gizli, bütün dünyadan gizli $3 milyar. Tam doğrusunu söylemek gerekirse $2 milyar 900 milyon bir operasyon yapmış. Ama bu sayı yüksek görünmeyebilir sana. Örtülü ödenek vesaire. Kime ama sadece mi? 2012 ile 2014 arasında. Çeşitli insanlara dağıtılmış bu para. Gazetecileri vermiş diyorlar. Petrol zengini. Yani gazetecileri, evet, şey yapılmasın diye. Kardeşim İlham Aliyev dediği var ya, Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın. O kardeş, o da uzun adam, bak dikkat et. Evet, bıyıkları da var. Hatta söylemek gerekirse daha da uzun. Daha da uzun maalesef. O belli olmaz. Yan yana koymanız lazım. Yani baktım. Baktınız mı? Baktım yan yana oldukları zaman. Bunu itiraf etmekten çekinmiyorum. Biraz daha uzun. Uzun adam. O Azerbaycan liderliğinde bir dizi insan hakları. Evet, senin de söylediğin tahminin doğru. Felaket insan hakları çiğneniyor. Ayrıca sistematik bir şekilde yürütülen yolsuzluklar var. Ve seçimlerde hile yapılmış. Seçimlerde kaç parti yarışmış ki? Bilmiyorum. O kadar detayına katıyan vakıf değilim. Fakat karısı da var ya, kendisi yurt dışında filan gittiğinde yerine o bakacak. Aliyeva. Ondan sonra pozitif bir imaj yaratılsın diye, bir görüntü olsun diye korkunç paralar yaratılmış. Bu paraya rağmen bu imaj yaratılmış. Evet. Bu 2012 ile 2014 arasındaki sadece 2 yıldan az bir süre içinde 3 milyar dolar yaratılmış. Merkezinde kim var? Yatırılmış. Merkezinde İlhan hangi Bey ülke mi? Var? Hangi ülke var? Katar demeyin bana. İtalya, Panama, Amerika, Rusya, Türkiye, Çin. Bir tek saymadığın ülke var. Fransa, dünya... İngiltere, İtalya. İngiltere. Demokrasinin beşiği işte. Onlar... İngiltere mi var? Tamam. Britanya diyelim. Tamam. Danimarka da var. Danske Bank. Danimarka'nın en büyük bankası da işin içinde. Ünlü insan hakları savunucularının bulunduğu ülkeler aynı zamanda bunlar. Her gün 3 milyon. Her gün 3 milyon dolar toka edilmiş bazı insanlara, politikacılara. Evet, her 2 sene boyunca her gün 3 milyon dolar. Her gün trink para. Nasıl? Vay canına. Bunu ilgilenenler varsa gazetecilere de dağıtmış. Artık dağıtmıyordur herhalde. Star gazetesine Pringles dağıtması gibi bir şey. Azerbaycan çamaşır makinesi diye adlandırılıyor. Luke Harding, Kayleen Barr ve Dina Nagapetyan üçlü bir şey hazırlamışlar. İsim vermişler mi peki, kimlerle verdiler? Tabii. Tanıdık kimse var mı? Yok ama mesela eski Alman milletvekilleri var. Hristiyan Sosyal Birlik'ten Eduard Lindner. Ondan sonra yani ziyaretler bolca. Luca Volonté var, İtalyan. Avrupa Halkları Partisi grup başkanı filan, yani Azerbaycan'da ne insan hakları mı çiğneniyor mu, yok canım diyenler bunlar. Ama Britanya'dan çok fazla şey vermiş şirket sisteminde. Mesela 4 şirket: Hilux Services, Hilux yani çok lüks demek, Pollux Management, Metastar Invest, bak çok yıldızlı yatırım, ve LCM Alliance. Bunlar Glasgow'da, bir kısmı İskoçya'da, bir kısmı Birmingham'da, biri de Hertfordshire'de. Ve kim yararlanıyor bu şirketlerin sahibi tam ortaya çıkmamış. Uzun, çok ayrıntılı şeyler var. Müthiş bir şey çıkartmışlar ortaya. Azerbaycan'da ne oluyor diye sorarsanız eğer, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki geçen sene meydana gelen bir olay geldi benim aklıma. İki anarşist, Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı ve görevdeki cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev'in heykeli üzerine Duck the System yazmışlar. Sistemi ördekle gibisinden düşünebilirsiniz ama öyle değildi tabii ki. Söyleyemediğim için böyle oldu. Kul bayramınız kutlu olsun diye bir ibare daha yazmışlar. Ve ardından tutuklanıp 12 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kaldıklarından bahsediyorlardı. Biraz evet, daha derinlemesine bakmak lazım. Kimileri böyle sadece yazı yazdığı için 12 yıl hapis cezasına çarptırılmak üzereyken... Yapar mı ya kardeşimiz? Günde kaç para demiştiniz? 3 milyon. 2 yıl boyunca her gün 3 milyon dolar şakır şakır gidiyor. Ve çeşitli insanlara, adları daha tam çıkmamış ama Almanlar, İtalyanlar, Britanyalılar bolca... Azerbaycan'a bakarsak da isim vereyim. Orhan Sultanov var. Mesleğini merak ediyor musun? Sultanov olduğuna göre güzel bir mesleği olsa gerek. Evet, çok güzel bir meslek. Azerbaycan istihbaratının başında. Pardon, özür dilerim kendisinden buradan. Kötü bir şey demek istememiştim. Ama neden böyle yapıyorlar ki? Türkiye'deki yaptıkları gibi yapsalarmış İngiltere'de ve diğer ülkelerde de. Gitsinler bir gazete satın alsınlar. Belki bütün propagandalarını oradan yapsalarmış. Ya yetmiyor. Star işte, gazetesinin bir zamanlar sahibi onlardı, biliyorsunuz değil mi? Sokar'dı. Sokar petrol, evet, şirketinin bir yan ürünüydü gazete. Yani neden yurt dışında, daha diğer ülkelerde öyle asfalt yapmıyorlar? Asfalt gibi yani. Yatırım mi işte, yatırım. Yatırım yapacaksınız, ülkelere yatırım götüreceksiniz, ardından kalkınmaya da, hep beraber kalkınmaya da yol açacaksınız. Cevdet Güliyev var. Güliyev, Anglo-Azerbaycan Derneği'nin başındaymış. Çok önemli şeyler var. Bir Fransız şirketleri var. Ziya Mamedov var. Mamedov mu? Ziya Mehmetov, evet. O da eski bir Ulaştırma Bakanıymış. Oğlu Anar var. Çok milyarlık servetlere sahip bunlar ve asla inanamayacaksın bu şimdi söylediğime Can. Buyurun efendim, dinliyorum. İnşaat, emlak, inşaat, otel ve sigorta şirketleri işletiyorlarmış bunlar. Çok şaşırtıcı değil mi? Evet, evet, evet. Trump Tower. Azerbaycan'da yalnız hiçbir zaman bitirilmemiş. Bakü'deki Trump Tower. Onun önemi zaten orada. Hiçbir zaman bitirilmemiş. Sürekli inşaat halinde kalması. Sankt'a da familia gibi. Yani bitmiyor. Büyük, çok büyük bir haber bu Guardian'daki. Bakalım, üzerinde konuşulmayacaktır herhalde. Şimdi ara vereceğiz ama aradan sonra, yani bizim bulunmadığımız sırada, benim aklımı başımdan alan ve günlerimi ekran başında çürütmekte olan bir olay var. O da bütün dünyada iklim değişikliği geldi. Kapımızı tekmeleyerek girdi içeri. Güney Asya'da Hint alt kıtası deniyor. Yani bayağı kıta gibi. Onun doğu bölgesinde 1400'den fazla insan öldü. Toplamda Nijer, Afrika'da, Asya'da, Nepal, Güney Asya, Nepal'de ve Pakistan'da, Bangladeş'te ve Hindistan'da, ayrıca Çin'de, Doğu Asya'da muazzam seller oldu. 1800'e kadar insan öldü sadece Asya'da ve 40 milyon civarında, ben 23 diye hatırlıyordum, bir daha baktım, 40 milyon insan da etkilenmiş durumda. Bitmiş. Yani evleri, mevleri gitmiş durumda. Neden böyle? Ve ne, hiç kimse bahsetmiyor. Şimdi yeni bir son dakika haberi daha veriyorum. Irma kasırgası Karayiplere doğru gidiyormuş. Ve 215 kilometre hızla esen rüzgarlar var. Pazartesi, dün öğleden sonra başlamış ve yerel saatle aşağı yukarı o saatlerde 25 santim yağmur bırakabilir diyorlar. Tabii Texas'ta ise ayrı bir şey oldu. Houston, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük dördüncü şehri olan Houston'da ve onun bütün dünyanın, Amerika'nın en büyük petrol rafinerilerinin ve kimya tesislerinin bulunduğu yerde tamamen mahvoldu. İşte senin de söylediğin gibi 180 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor. Bunun artmasından da bahsediliyor. Şu anda da yanmaya devam ediyorlar ve 450 ton zararlı madde, öldürücü kimyasal havaya gitmiş, karışmış, havaya ve sulara karışmış durumda. Yani hem Texas'ta hem de çok daha büyük Asya'da filan, biraz önce sözünü ettiğimiz felaketlerden kimse bahsetmiyor. Ne Türkiye'de ne dünyadaki medyada tık yok. Yani bahsetmeseler de var tık da o tıkı o şekilde görmüyorlar. Mesela şu anda Arakan'daki mültecilerin durumuyla alakalı çeşitli açıklamalar yapılıyor. Arakanlı mültecilerin gönderilmesinin temel sebeplerinden bir tanesi oradaki kaynakların kavgası, gaz çıkarılması ve aynı zamanda yeni keşfedilen rezervler. Gönderildikleri yer neresi? Bangladeş. Bangladeş'teki insanlar şu anda ne altında? Sel altında. Üçte biri. Bangladeş'in işte, üçte biri. Sen sadece Arakan mültecilerini düşündüğün zaman aklına sadece bu çatışmalar, Budist rahiplerin ellerinde bombalarla beraber insanlara saldırması geldiği zaman daha bu konularla alakalı çok fazla düşünmeye devam edersin. Ama sorunun sebebi ve temelinde yatan şeyler de belli. Kaynakların paylaşılamaması, o kaynaklardan da ortaya çıkan iklim değişikliği felaketleri. Evet, bunu konuşmaya birazdan devam edeceğiz. Arakan da bunlara dahil olacak. Ama dizginlenmemiş kapitalizmden kaynaklandığı konusunda en azından benim ve benim gibi düşünen sayılarımız az olsa bile bizim buradaki bazı arkadaşlarımızla beraber yani dizginlenmemiş sistemin, kapitalist sistemin, neoliberalizmin ana sebep olduğu apaçık ortada. Ve şimdi tam konuşmanın zamanıdır. Yani binlerce kişi ölüyor, evsiz kalıyor ve ana sorular sorulmuyor. Yani geldi kapımıza dayandı demiyorum. Kapıyı kırıp içeri girdi. Kimse bahsetmiyor. Sadece 100 şirket bile değil. 17 şirket son şey %50'sinden sorumlu bunların. 17 büyük şirket. Hepsinin adlarını şu anda sayabiliriz işte. Öyle ve 450 ton benzen, heksan, sülfür dioksit, butadiyen ve ksilen saçılmış. 60 petrol şirketi var orada. Exxon, Shell, Chevron ve diğerleri. Dayanılmaz kokular varmış. Cumhuriyetçileri yoğun bulunduğu bir yer değil mi Texas? Evet. Boştan hiç ses yok. Bak büyük Texas. O Texaslı değil mi? Evet. Aslen Texaslı değil ama orayı kendine şey edindi. Yurt. Yurt edindi. Açık Gazete. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone for soldiers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? A long, long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flowers, everyone. When will they ever learn? When will they ever? The Kingston Trio'dan dinlediğimiz bir Pete Seeger klasiği. Where Have All The Flowers Gone? Bütün, nereye gitti bütün bu çiçekler diye soran The Kingston Trio'nun üçlü, çok ünlü bir Amerikan folk müzik canlanmasının en önemli gruplarından biri. Onun elemanlarından John Stewart'ın doğum günü münasebetiyle çaldık bu şarkıyı. 1939'da 5 Eylül'de doğmuş. 2008'de de hayata veda etmişti. Bu Amerika'nın folk müzik hareketini de 1960'larda bizim kuşağın çok yakından takip ettiği harika bir gruptu. Katkıda bulunmuştu. Şarkının sözlerinde de Pete Seeger çok özlü bir şekilde anlatıyor. Bir mesel şeklinde yazmış. Bütün bu çiçekler nereye gitti? Çok zaman geçti. Hepsi genç kızlara gitti çiçeklerin diyor. Ne zaman öğrenecekler? Ne zaman öğrenecekler? Ah. Peki genç kızlar nereye gitti? Çok zaman oldu. Hepsi delikanlılara gitti. Ne zaman öğrenecekler? Peki delikanlılar nereye gitti, genç adamlar? Hepsi askere gitti. Ah, ne zaman öğrenecekler? Peki askerler nereye gitti? Onlar da mezara gitti hepsi. Peki mezarlar nereye gitti? Çok zaman geçti. Onların hepsi çiçek oldu. Çiçeğe dönüştü diye bir mesel. Barış şarkısı dinlettik. Şimdi evet, bu yani Güney Asya'nın bazı bölümleri tamamen sular altında. Bangladeş denen ülke tamamen üçte biri zaten su, deniz seviyesinin altında bulunan çok kalabalık da bir nüfuslu bir ülke. Ne yapacağını tamamen şaşırmış durumda kalıyorlar ve kimse bunların sözünü etmiyor. İnanılmaz bir durum var yani. Yeni normalin bu olduğunu söyleyenler de var. Yani öyle ortadan birdenbire çıkmadı. Tam tersine aralarında naçizane bizim de söyle bulunduğumuz bazı insanlar bunu yıllar yılı dillerinde tüy bitinceye kadar söylüyorlar. Ama ki yani gazetelerde yok, televizyonlarda bahsedilmiyor. Ben yakından takip etmeye çalıştım ve bu yani daha büyük şeylerin de yolda olduğu belirtiliyor. Harvey kasırgasından sonra dahası da gelecek. Bu artık yeni normaldir. Tedbir almazsak böyle bir şey olmaz diyorlar. Yani her tarafta su var söylediğiniz gibi, ama bir diğer taraftan da geçtiğimiz hafta Stockholm'da Uluslararası Su Haftası ile alakalı bir etkinlik düzenlendi. Oradaki sonuç bildirgesinde de galiba önümüzdeki yıllarda su kıtlığının iyice hissedileceği belirtilmiş ve bütün akarsuların kaynaklarından denizlere ulaşıncaya kadar denetlenmesi gerektiği vurgulanmış. Bir anda da su yok. Evet, Samuel Taylor Coleridge büyük şairin ünlü Ancient Mariner, kadim denizci şiirinde olduğu gibi her yer su, içecek damla yok. Evet, aynen. Aynen o durum var. Ve şimdi Texas'ın valisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin baş sorumlusu Trump, her ikisi de iklim değişikliği diye bir şey yoktur diyorlar. Bunun anlaşılmaz, andavallıca ve ahlaksızca olduğunu söylüyor Amy Goodman. Dennis Moynihan'ın yazdığı bir yazıda böyle bir kepazelik görülmemiştir diyorlar. Yani daha fazla fırtına geleceğini, daha fazla yağmur geleceğini ve daha kuvvetli fırtınalar geleceğini bütün bilim insanları söyledi. İşte aklı birazcık eren bizimkiler de, bizimkiler gibi insanlar da bunları söylediler, geliyor dediler. İşte saatli marif takviminden sonra yaptığımız bu anmalardaki, tarihsel anmalardaki topladığımız bilgileri Wikipedia'yı kapatılmadan önce eline ele geçirdiğimiz bilgilerinden kullanıyoruz. Orada mesela 1996 yılındaki Fran kasırgasının kaç paraya mal olduğunu, 3 milyon dolara, 3 milyar dolara mal olduğuyla alakalı bir bilgi düşünmüş. 3 milyar dolarlık bir masraf, kayıp not olarak düşünmüş tarihe. Fakat şu anda bahsettiğimiz, bundan yaklaşık 11 yıl sonra bahsettiğimiz kasırga, Texas'ı vuran kasırgada 80 milyar dolara yakın bir 180. kayıptan bahsediliyor. 180 değil mi? Tamam, evet. Böyle bir kayıptan bahsediliyor. artık geçmişteki o tarihsel tarihe düşünmüş notlar da önemini kaybetmeye başladı. Tamamen. Yani bu yeni şey ve yani çok son derece insanın ne diyeceğini katiyen kestiremediği bir durumla karşı karşıyayız. Bütün petrol rafinerileri var Port Arthur'da ve beklenen oldu. Hepsi durdurmak zorunda kaldılar. Çünkü bazı maddeler var, kimyasal maddeler, kimya fabrikalarında Arkema diye çok büyük bir şirket var mesela. Belli bir sıcaklığın altında, ısının altında tutulması gerekiyor hararetin şeyin. Muhafaza edilmesi. Ama soğutucular su geldiği için çalışmıyor. O zaman da havaya bırakıyor. Zaten canlarına minnet olduğu da söyleniyor. Bu konuda çok ilginç bilgiler de var. Zaten masrafsızca denize ve sokağa, ırmaklara bırakmanın çok avantajlı olduğunu söylüyorlar. Bunu yakından takip eden bazı gazeteler var aslında. Onlar da şey demişler mesela. Yani yakından takip eden gazeteler dediğim işte Democracy Now ve Guardian'dan işte George Monbiot gibi gazeteciler filan soruyorlar. Yani Amerikalı genç bir gazeteci 4 yıl kitap yazmış bunun üzerine. Kimyasallardan nasıl orta sıradan insanlar perişan oluyor diye. Tabii bütün o bölgelerde yaşayanlar da zenginler değil, yoksullar dağılmış. Tahmin edilebileceği evet. Gibi okkanın altına gidenler. Basın toplantısı yapılıyor. Türkiye'den biraz farklı Amerika. Şirketin sahibi, CEO'su da, sahibi demeyelim de baş yöneticisi işte, alıyor mikrofonu eline, soruyorlar. Halkımızın bilmesi gerekmez mi hangi maddeler şey olduğunu diye. Hayır diyor. Bilmesi gerekmez. Yani gerekir belki de ben söylemeyeceğim diyor. Niye diyorlar? Terör. Teröristlerin eline geçebilir. Tabii. Haydutların eline geçebilir ve o kimyasal maddeyi de mahvederler. Böyle gidiyor. Eskiden Ruslardan korkuluyordu. Hala korkuluyor. Kaliforniya'da galiba şey basmışlardı. Kaliforniya'da mıydı? Los Angeles'ta mıydı? Rus konsolosluğuna bir operasyon düzenlenmişti. Bacasından dumanlar çıkıyordu. Evet. Gördünüz mü? Ya İçerideki da... belgeleri yakmışlar. Bir an ufak bir savaş çıkacak mı korkusu yaşadım ama sonra bir şey olmadı. Bir şey olmadı, evet. Fakat bunlar bahis konusu olmuyor. Fakat yani şey diyor ki George Monbiot, bu insan kaynaklı iklime bağlı bir faciadan bahsediyoruz. Bir kere Asya'yı unutun diyor. Asya, Afrika'yı. Yani oradan kimse bahsetmiyor. Ama Harvey'le ilgili de işte Amerika'nın gözünün önünde ve bunun asıl müsebbibi olan şirketlerin evlerini bastı su artık diyor yani. Evet. Fırtına. Bir ironik bir şey diyor. Bütün hayatlarımızı belirleyecek temel açmazımız kamuoyunun zihninden silinip gidiyor. Yani silgi, büyük bir silgi kullanıyorlar. Yani iklim, ya BBC'nin yaptığını biliyor musun sen? BBC en büyük iklim inkarcısını sürekli olarak şeye çıkartıyor. Sir Nigel Lawson'ı. Anlatır mısınız diye. O da diyor ki zaten dünya soğuyor filan diye konuşuyor. BBC'de. Britanya halkının paralarıyla verilmiş. Şimdi bir de Avustralya'nın eski başkanlarından, başbakanlarından Abbott var, Tony Abbott. O da konferans verecekmiş. İklim değişikliği diye bir şey yoktur diye ve kömür iyidir. Zaten bullshit demişti küresel ısınma için başbakanken. Saçmalık demişti. Saçmalık demişti. Saçma sapan bir şey. Ve kömür de insanlığın en büyük dostudur demişti. Bunları söyledi. Şimdi gelip burada konferans veriyormuş. Britanya'da konferans veriyor. George Monbiot da soruyor. Yani bütün bu söylem nasıl böyle hakim olunuyor diyor. Hiçbir şeyden bahsedilmemesi. Gazetelerin hepsi, yani bu bir kaza değil diyor. Hiçbirinin bahsetmemesi. Gazete ve televizyon, büyük medya organizasyonlarının. Yani şey dışında bir Fox için istisna olabilir ama öbürleri için bir politika da değil, politikasızlık diyor. Yani kendini bilmeden sansür ediyorlar insanlar diyor. Yani bundan, iklim yıkımından bahsetmek Yani nasip olmuyor, iyi olmuyor. Şimdi bırakalım diyorlar. Bak insanlar var, hayatlarını kaybetmiş olanlar, ayıp olur filan diye. Sanki onlara terbiyesizlik bundan yapılmıyormuş gibi. Halbuki işte başta James Hansen olmak üzere ve Michael Mann gibi en önemli iklim bilimciler 30-40 yıldan beri söylüyorlar zaten, ama en kötü ihtimalle 1988'de Hansen'ın açıklamasından bu yana herkes biliyor ki insan kaynaklı bu fosil yakıtları yakmaktan oluyor. Ve yani aradaki tek fark 19. yüzyılla buzul çağı arasında 4 derecelik bir fark var ve metrelerce daha yüksekti o zaman denizler. Şimdi Hansen de hesap ediyor zaten 2050'ye kadar filan arkadaşlarıyla birkaç metrelik yükselme olacak ve o zaman da dünya şehirlerinin büyük bir kısmı fonksiyonunu kaybedecek. Ne hastane, ne okul, ne ulaşım. Yani bir metrelik yükselme bile ne yol bırakır ne bir şey tabii deniz kenarındaki şeyleri. Neyse. Ne kömür santrali bırakır ne nükleer santral bırakır, evet. Aynı zamanda. Hidroelektrikleri de içine koyabilirsiniz tabii. İnsanlar bunları. Bir yerden bir yere de gidemezler. Hastaneler de çalışmaz. Hiçbir şey çalışmaz yani. Yani iki tane önemli şey var. En az iki önemli şey. Bir tanesi daha yüksek deniz seviyeleri ve daha büyük fırtınalar, daha kuvvetli, sayıları da, şiddetleri de artıyor. Ama hiç bundan bahsetmiyor. Asıl bu sessizlik siyasi diyor o da. Ve ama çok ilginç bir hesap etmiş. Bu şirketlerin sahipleri biraz yalancı galiba. Çünkü Meksika Körfezi'ndeki kendi petrol platformlarını 1940'ta 12 metreymiş. Petrol platformları 1970'lerde 90'larda yani 50 yıl sonra 20 metreye yükselmiş. 12 metreden bugün kaç, ne kadar, 27,5-28 metreye çıkarmış. Yani kendi tedbirlerini alıyorlar zaten. Onlara bir şey olmuyor. Sadece bir olağanüstü bir görüntü vardı Demokrasi'nin adı. Bir adamın kaçamamış Port Arthur'da galiba, siyah biri, 40 yaşlarında biri. O zaman oturmuş orada piyano çalıyor evinde. Evinde güzel bir piyano var, klasik müzik çalıyor. Yalnız o tabureyi ve bacaklarını görmüyorsun. Sadece klavye tuşlar üzerinde, su seviyesinin üzerinde, oturma odasında çalıyor adam. Akustik piyanonun önemi, dijital olsa olmaz tabii. Olmaz tabii. Siz para dediniz, benim gözümü döndürdünüz gene. Aklıma şey geldi, bu Sandy kasırgası sırasında ardından bütün devletlerin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki devletlerin ülkenin en büyük iklim felaketi olarak nitelendirilen Sandy kasırgası sonrasında New Jersey ve New York vurmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yardım yapılmasıyla alakalı bir yasa tasarısı çıkarılmıştı. 50 milyar dolarlık bir yardım yapılması isteniyordu. Teksas'taki cumhuriyetçilerin tamamına yakını hayır demişti bu yardıma. Şimdi kendi başlarına geldi ve rakam 3 katı. Evet. 180 milyar dolardan bahsediliyor. Bakalım diğer şimdi eyaletler ne diyecekler onlara. Aynı şekilde Teksas'a yardım yapılmasına karşıyız mı diyecekler, yoksa petrol şirketlerinin ağırlıkta olduğu bu eyalette kendi söküğümüzü kendimiz dikeriz denilecek mi? Tabii canım, olmaz. Biz yaptık, biz temizleyeceğiz diye Teksas tekrardan kalkındırılacak mı? Evet. Normalde yaptıkları şey değildir tabii de. Teksas kovboyları 450 bin kiloluk şey nasıl, heksan, sülfür, dioksit falan, onları nasıl temizleyecekler, ona bakalım. Bu arada sebebi de iklim değişikliği olduğu anlaşılan Alaska'daki boz ayıların vejeteryan beslenmeye geçtiği haberi var ki inanılmaz bir haber aslında. Bu da beklenebilir bir şeydi. Gazete Karınca'dan. Alaska'daki boz ayılar artık somon balığı yemiyorlarmış. Yani somonun Kodiak adasındaki hem et hem de otla beslenen çokçul boz ayılar normalde Ağustos sonuna kadar somonun yaklaşık %75'ini yiyerek besleniyormuş. Ama artık yok, şimdi hanım ergillerden mürver yiyorlarmış. Ama bu bütün ekolojik dengeyi tahmin edilebileceği gibi alt üst edecek, evet. Yani. Bu arada da 160 bin somon balık çiftliğinden kaçmış. Yani o yediğiniz somonlarla ayıların yediği somonlar aynı değil. Genellikle o yediğiniz somonlar fabrikalardan çıkan somonlar oluyor. Ve evet. Onlar da kaçanlar da genetiği değiştirilmişler. Genetiği değiştirilmişler. Kaçanlar da diğer somunları da karışması halinde ekosistemi yine aynı şekilde bozacağından korkuluyor. Tabii. Evet işte yani böyle. Bir de Roginya meselesine değinip bitirelim isterseniz. Bu Erdoğan da parasını biz verelim dedi. Kabul etsin, sınırları açsın dedi. Tamam, verildi de sürdürülebilir bir şey değil. Daha da devamı gelecek bu dolaylar. 90 bin kişi. Evet. Şimdilik kaçmak zorunda kalan felaket durumdalar. Ama buna karşılık Birleşmiş Milletler temsilcisi de ciddi bir şeyde bulunmuş. Budist milliyetçileri, Arakanlı Müslümanlar, yani Rohingya eyaletinde yaşayanlara yönelik saldırılarına ilişkin Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Aung San Suu Kyi'ye artık bir adım atması gerektiğini bildirmiş ama Aung San Suu Kyi olayları terör tehdidi olarak nitelendirmeye evet, devam ediyor. Devam. Nobel ödüllü başkan. Barış ödüllü. Evet. Şey de var tabii. Askeri junta. Evet, Myanmar'da. Onların etkisi çok fazla. Askeri junta var. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıları kınamış. Derhal, insani kriz derhal durdurulmalı diye bir çağrıda bulunmuş. Çeçenistan'da da 1 milyondan fazla kişi Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamı protesto etmiş. Türkiye'den de Orman ve Su İşleri Bakanı, favori bakanlarımızdan Veysel Eroğlu, aslında Türkiye'den başka bu konuya el atan da olmadı demiş. Ama bu doğru değil. Çünkü biraz önce okuduğumuz haberlerde 1 milyon kişi sokağa çıkmış bu dediniz. Endonezya Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Özel Raportörü söylüyor. Budist milliyetçilerin ve ordunun, Arakanlı Müslümanlara Rohingya'da bunu derhal durdurmalı ve Aung San Suu Kyi yapmalı diyen o değilmiş gibi öyle konuşuyorlar işte. Myanmar, Güneydoğu Asya'da Bengal Körfezi'nde yer alan bir ülke. Arakan ya da Burma değil mi eski ismiyle? Evet. Burma, Arakan'dan başlayıp, Arakan eyaleti ise tam kıyı şeridinde yer alıyor. 2010 yılında Arakan'dan başlayıp Çin'in Yunnan eyaletine uzanan iki ayrı boru hattının inşasına başlanmış. Doğalgaz ve petrol taşınacak muhtemelen. Çin'e enerjiyi taşıyan hatlar denizden Arakan üzerinden Yunnan'a gidiyormuş. Boru hatlarının inşaatı ile birlikte, evet, boru hatlarının inşaatı ile birlikte hatların geçtiği topraklar askeri bölge ilan edilmiş. Ve o bölgedeki insanlara karşı da saldırılar başlamış. Yani boruyla beraber gelen saldırılardan bahsediyoruz aynı zamanda. Petrol boruları, doğalgaz borularıyla gelen saldırılardan bahsediyoruz. Biraz önce Teksas'taki iklim felaketine neden olan, küresel iklim değişikliğinin başlıca unsuru, başlıca nedenleri olan petrol ve doğalgazdan bahsediyoruz. Hepsi birbirine bağlanıyor. O kadar evet, çok zor değil çok, tabloyu ama görmek. Hiç zor değil ama nedense tık olmuyor. Ya da parasını verip çözeriz diye bir anlayış hakim hala. Veririz parasını, çözeriz. Suriye'de olduğu gibi. Ve Türkiye'nin de söylediği gibi Arakan için işte. Türkiye'de gözaltına alınan iki Alman'dan biri serbestmiş. Türkiye-Almanya ilişkilerinin şeyde de mahkeme başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanı'nın korumalarının, adam dövüp yaralamasının davaları da var. Hareketli günler bekliyor. Onları daha sonra konuşacağız. Şimdilik burada bitireceğiz. Almanya hükümet sözcüsü Angela Merkel'in Türkiye ile Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerini sona erdirip erdirmeme konusunu Ekim'de Avrupa Birliği zirvesinde Avrupalı liderlerle görüşeceğini duyurmuş Alman hükümet sözcüsü. Peki şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bir uzunca tatil arasından sonra tekrar döndük ama dünyanın hali harap. Şimdi bir evet, haber takibi yapalım değil mi? Kenya'daki seçimleri izlemiştik. Evet, tatil bu ara vermeden önce, bayramdan önce Kenya'daki seçimlerle ilgili seçimleri ele almıştık hatırlayacaksınız. 8 Ağustos'ta Kenya'da başkanlık seçimleri olmuştu. Ve Kenya'daki başkan Kenyatta, Uhuru Kenyatta oyların %54'ünü alarak seçildiğini seçim komisyonu ilan etmişti. Muhalefet lideri seçimlerde hile olduğunu belirterek halkı sokağa çağırmıştı ve programı yaptığımız sıralarda, seçimlerden birkaç gün sonra geçmişti, sokakta çatışmalar vardı. Ondan fazla insan ölmüştü ve şöyle bir şey demiştim ben, hatırlayacaksınız. Muhalefet lideri halkı sokağa çağırıyor fakat seçimlerin iptal edilmesi için girişimde bulunmuyor demiştim. Ve tam da bu arada bu durum değişti. 16 Ağustos'a kadar sokakta protesto gösterilerini destekleyen, çağıran muhalefet lideri Odinga 16 Ağustos'ta birdenbire karar değiştirerek yüksek mahkemeye, yani bizdeki Yargıtay'a denk düşen yüksek mahkemeye seçimlerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili çok kabarık bir dosya, itiraz dosyası verdi. Bunun, bu tavır değişikliğinin arkasında iki şey var. Birincisi, Odinga'nın başında olduğu muhalefet ittifakı, ulusal süper ittifak, birçok partiden oluşan ittifakın bir kesimi sokak gösterileri aracılığıyla iktidarın meşruiyetinin reddedilmesini değil, anayasa veyahut yüksek mahkemeye müracaat ederek ve sokak gösterilerine son vererek yola devam edilmesini ısrarla istiyorlardı. Araya Afrika Birliği temsilcisi, eski Güney Afrika Başkanı Mbeki ve Tanzanya Başkanı, ki muhalefet lideri Odinga'nın çok yakın arkadaşı olduğu söylenir, Tanzanya Başkanı araya girdi. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Kenyatta'nın seçildiğini, seçimlerin temiz olduğunu ilan ettiler. Ve sonunda muhalefet, Odinga, 18 Ağustos'ta Yüksek Mahkeme'ye 250 bin sayfa olduğu söylenen bir itiraz dosyası, usulsüzlükleri gösteren itiraz dosyası sundu. Usulsüzlüklerin esas olarak seçim komisyonundan kaynaklandığını, iktidar partisinin değil, seçim komisyonunun, seçim düzenlemekten sorumlu komisyonun usulsüzlükler yaptığını ve esas itibariyle usulsüzlüklerin seçim sandıklarından seçim merkezlerine elektronik ortamda sonuçların taşınması sırasında gerçekleştiğini iddia ettiler ki çoğu belgede buna dayanıyor zaten. Burada küçük bir şeye döneyim. 2016 ilkbaharında Kenya'da muhalefet seçim komisyonunun tarafsız olmadığı, seçim komisyonunun yeni kullandığı elektronik sistemin güvenli olmadığı, dolayısıyla seçim komisyonunun değişmesi gerektiğini iddia ederek sokak gösterileri yapmıştı ve orada da çatışmalarda bazı ölenler olmuştu. Ve en önemlisi, seçim komisyonunun telekomünikasyondan sorumlusu öldürülmüştü ve bu muhalefet açısından da seçim komisyonunun nasıl bağımlı olduğunu, tarafsız olmadığını gösteren bir kanıt olarak sunulmuştu. Geçtiğimiz 1 Eylül'de Kenya Yüksek Mahkemesi hiç beklenmedik bir şekilde... Alo, bir kesinti oldu galiba. Bağlantıda bir kopukluk oldu. Alo. Evet, bu arada biz Ahmet İnsel'le kesilmeden önce yaptığımız konuşmayı hatırlatalım. Yani bir daha önceki programımızda da üzerinde durduğumuz gibi Kenya'da büyük gösteriler ve ölümlere yol açan şeyler olmuştu. Seçim sonuçlarının hileli olduğuna dair iddialar üzerine, fakat hiç tahmin etmediğimizi söylemiştik şeyi de. Bu iddiayı, çünkü biraz önce Ahmet İnsel'in de söylediği gibi zaten çeşitli heyetlerde seçim şeyi yok demişlerdi, evet, hilesi. Fakat buna rağmen şimdi böyle bir mahkeme kararı beklenmedik bir şekilde, hatta itiraf edeyim ki ben Deniz'in de hiç beklemediğim bir şekilde olmuştu. Tam onu konuşuyorduk, hattımız tekrar bağlandı galiba. Ahmet. Evet, ben sizi duyuyordum ama siz beni duyamadınız. Evet, bir kesinti oldu. Bu seçim komisyonunun yüksek mahkemenin kararının daydık galiba kesildiğimizde, evet, 1 Eylül'de. En beklenmedik. 1 Eylül'de beklenmedik bir şekilde yüksek mahkeme, Kenya Yüksek Mahkemesi seçimlerin tam da itiraz edilen gerekçelerle, yani seçim bilgilerinin, seçim sonuçlarının aktarımı sırasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle, seçimin usulsüzlükler nedeniyle seçimin iptal edildiğini ilan etti. Yani bir kesimin, seçilen kişinin yerine diğer kişinin seçildiği anlamına gelmiyor bu. 2010'da değişen Kenya Anayasası'na göre seçimlerin 60 gün içinde yapılması lazım ve bu ikinci yenilenen seçimlere birinci seçimlerde birinci ve ikinci gelen adaylar sadece katılabiliyorlar. Başka aday katılamayacak. Bu da tabii Kenya Başkanı Kenyatta'yı çok rahatsız ediyor. Bu haber geldiğinde, işin ilginç tarafı, bu haber geldiğinde ilk başta Kenya Başkanı Uhuru Kenyatta, onu da hemen belirteyim, Uhuru Kenyatta Kenya'nın kurucu lideri Jomo Kenyatta'nın oğludur. Evet. Jomo Kenyatta 1964 ile 78 arasında Kenya'da başkanlık etmişti. Kenya'nın kurucu babası olarak tanınır. Ve şu anda Uhuru Kenyatta Kenya'nın en zengin kişisidir aynı zamanda. Kenyatta... Peki ben de ufak bir soru sorayım o zaman. Bakalım bilebilecek misin? Uhuru ne demek? Bilmiyorum. Özgürlük. Ha, çok güzel. Özgür Kenyatta, öyle mi? Evet. Peki Özgür Kenyatta bu seçim anayasa, pardon, yüksek mahkemenin kararı açıklandığında ilk başta kararı soğukkanlıkla karşılıyoruz. Ben bunu kabul etmiyorum ama ama karara karşı saygılıyım dedi. Fakat akşam üzeri epey bir sözünü değiştirip Uhuru Kenyatta hakimler 15 milyon Kenyalı'dan daha fazla güce sahipler. Bu böyle devam edemez. Seçimlerden sonra bu konu üzerine eğileceğiz. Bir sorun var, bunu çözmeliyiz dedi ve özellikle de bu yüksek mahkemenin yapısının değişmesi gerektiğinden bahsetti. Hatta bir yerde de hakimler için sahtekar tabirini kullandı akşamleyin. Hemen bunun arkasından da muhalefetin sakinleşme çağrılarının yanında esas olarak da Kenya Hakimler Birliği Başkanı ve Kenya Barosu Başkanı, Barolar Birliği Başkanı, ikisi de bu Cumhurbaşkanı'nın yaptığı suçlamaların Kenya'da kuvvetler ayrılığına karşı çok büyük bir saygısızlık olduğunu ve aynı zamanda da hakimlere yönelik bir tehdit içerdiğini, bunun kabul edemez olduğunu belirttiler. Dolayısıyla bir yeni konu gündeme gelmiş durumda, kuvvetler ayrılığı. Şimdi ilginç olanı, bu kuvvetler ayrılığı tartışması ve bu yüksek mahkemenin kararının ardından, Kenya Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından, onu söyleyeyim, seçimler 60 gün içinde normal olarak yapılacak. Ve iki aday katılacak. Tabii gözlemciler Uhuru Kenyatta'nın seçimleri yeniden kazanmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtiyorlar. Çünkü 8 Ağustos'ta yapılan seçimlerde sadece Cumhurbaşkanı seçilmemişti. Yerel seçimler yapılmıştı. Milletvekili seçimleri yapılmıştı ve bu seçimlerde Uhuru Kenyatta'nın Jubile Partisi epey açık ara çoğunlukta olduğunu göstermişti. Ama bu 60 gün içinde özellikle bu gerginlik sonrasında seçmenlerin tavırları değişir mi bilmiyoruz. Muhalefet de ulusal süper ittifak altında birçok partinin birleşmesinden oluşan bir muhalefet. İçinde tam anlamıyla bir birlik sağlandığı söylenemez ama bu başarıları, yani yüksek mahkemenin bu kararını almış olmaları, büyük ihtimalle muhalefeti birleşik biçimde seçimlere girmeye devam ettirecek. Evet, böyle bir şeyi ilk defa duyuyor. Böyle bir şeyi de ilk defa oluyor değil mi? Evet, çok onu diyeceğim şimdi. Şey. Bununla ilgili en ilginç tepkilerden bir tanesi Afrika'dan hızla Gine'den geldi. Gine'nin muhalefet lideri, eski başbakan, 2004-2006 arasında başbakanlık yapmış olan Diallo, gelişmelerden son derece ümitli olduğunu, Kenya'daki gelişmelerden son derece ümitli olduğunu söyledi ve şöyle konuştu. Bildiğiniz gibi dedi, Afrika'da kuvvetler ayrılığı sadece bir dekordur. Sadece Afrika'da mı bilmiyorum ama onu söylediği sadece Afrika ile ilgili. Seçimler konusunda diye devam etti. Yüksek mahkemeler hiçbir zaman şeffaf değiller veyahut inandırıcı değiller. Seçimler konusunda yüksek mahkemeler hiçbir zaman seçimlerin şeffaf olmadığı veya inandırıcı olmadığı iddiasıyla iptal kararı almamıştır. Bu bir ilk. Yüksek mahkeme veya anayasa mahkemeleri genellikle iktidara bağlıdırlar. Temenni edelim ki dedi Diallo, bu karar seçim ihtilafları çözmekle ilgili kurumları bundan böyle ilham verir. Ve şey örneğini verdi. Manitonya'da Ağustos başında bir anayasa referandumunun muhalefetin boykot etmesi, Mali'de başkanın muhalefetin baskısı karşısında bir referandumu iptal etmesini de örnek göstererek Afrika'da bir demokrasi yükselmesi, talebi yükselmesi olduğunu ve Kenya'daki yüksek mahkemenin bu beklenmedik kararının da bununla ilgili olduğunu, bunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Dediğiniz gibi bu bir ilk ve yüksek mahkeme ile ilgili önümüzdeki dönemde eğer Kenyatta yeniden seçilirse yüksek mahkemenin yapısı ile ilgili bu sefer bir tartışma çıkacağı anlaşılıyor. Evet, ilginç bir durum var. Peki bir de ikinci konu olarak bugün şeyden azıcık bahsedelim demiştik bugünkü Cumhuriyet'teki yazında bu konuda. Portekiz'de beklenmedik evet. Bir başka şey de orada. Sol ittifakın iktidarı ve kemer sıkmaya son, ekonominin de düzeldiğine dair önemli işaretlerden bahsediyorsun. Evet, bu Portekiz'de solun beklenmedik biçimde iktidara geldiğini Açık Radyo'da seçimlerden sonra, Portekiz'deki seçimlerden sonra ele almıştık. Ekim 2015'teki seçimlerde iktidarda olan sağ muhafazakar ittifak, koalisyon birinci parti gelmesine rağmen meclis çoğunluğunu kaybetmişti ve ama bir azınlık hükümeti kurması, çünkü meclis çoğunluğuna çok az bir oy farkı vardı, bir azınlık hükümeti kurması hemen hemen kaçınılmaz gibi gözüküyordu. Çünkü karşısında ikinci, üçüncü ve dördüncü gelen partiler birbirleriyle bugüne kadar hemen hemen hiç işbirliği yapmamış üç sol partiydi. Yani Sosyalist Parti, Sol Blok ve Komünist Parti ile Yeşillerin ittifakından oluşan üçüncü blok, Demokrasi Birlik bloğu. Bu üç partinin birleşmesi, birbirlerine dayanışması, birbirlerini desteklemesi hakikaten beklenmiyordu. Özellikle Komünist Parti ile Sosyalist Parti arasında hiçbir işbirliği 74'ten beri yapılmamıştı. Beklenmedik bir şekilde Sosyalist Parti lideri Kasım başında kendilerinin iktidar meclis çoğunluğuna dayalı bir hükümet kurmaya hazır olduklarını ilan etti. Ve bu birdenbire hakikaten her şeyi değiştirdi. Çünkü Cumhurbaşkanı Costa'ya görevi vermek zorunda kaldı ve gerçekten de diğer iki partinin dışarıdan desteklediği mecliste 7-8 milletvekillik çoğunluğa sahip olan bir sol hükümet kuruldu. Sosyalist Parti'nin ve bağımsızların dahil olduğu bir sol hükümet kuruldu. Bu hükümet kurulur kurulmaz kurulmasının iktidara gelmesinin ana teması kemer sıkma politikalarına son vereceğizdi. 30 Portekiz'i 30 yıl öncesine, yani Salazar neredeyse sonrası döneme geri götüren bu kemer sıkma politikalarına son vereceğiz ve buna karşı da işte klasik dünya merkez medyası, siyasetçiler, teknokratlar, Avrupa Birliği Komisyonu'nun önde gelenleri Portekiz'in çok yakında Yunanistan gibi olacağını, düzelmekte olan ekonominin çökeceğini ilan ettiler. Fakat durum hiç öyle dedikleri gibi olmadı. Gerçekten kemer sıkma politikalarına son verdiği gibi hükümet, diğer taraftan yayınlanan sonuçlar, 2007 ortasında yayınlanan sonuçlar birçok krizde olmayan ülkenin parmağını ısırtacak bir düzelme emareleri gösteriyor. Örneğin bütçe açığı %2'ye düşmüş durumda. Gayri safi milli hasılanın %2'sine düşmüş durumda. İşsizlik %14-17'den %8-9'a inmiş durumda. Büyüme %1,5-2 arasında seyrediyor. Ve çok ciddi bir uluslararası yatırım akışı var Portekiz'e. İhracat hızla artıyor. Ve hükümet de örneğin asgari ücreti anlamlı bir şekilde yükseltti. Devlet memurlarının maaşlarını, emeklilerin ödeneklerini kriz öncesi seviyeye getirdi. Yoksullara yönelik yardımları, aile yardımlarını yükseltti. Diğer taraftan lüks emlak üzerine özel bir ilave vergi koydu ama halkın gelir vergisi üzerine konulan süper gelir vergisini, ilave gelir vergisini iptal etti. Ve bütün bunlara rağmen bütçe açığını azalttı ve dediğim gibi şu anda Portekiz Avrupalı orta yaş üstü nüfusun ya oradan bir ev alsak da orada mı yaşasak demeye başladığı çok ciddi biçimde bir gayrimenkul patlaması var bu nedenden dolayı. Bir ülke haline geldi. Turizmde de rekor üzerine rekor kırıyor. Evet, bu arada demin sözü edilen Salazar'la ilgili de belki hatırlamayan, özellikle genç dinleyiciler arasından bilmeyenler olabileceğini düşünerek şeyi ilave edelim. Salazar askeri diktatörlüğünü, General Salazar 40 küsur yıldı yanılmıyorsam, ya da öyle bir şey. Yani çok... İkinci Dünya, evet tabii, şeyden beri 1975'e kadar sürdü işte, evet. Portekiz'deki devrime kadar. Yani, 74 miydi 75 miydi tam hatırlayamıyorum. Ben de hatırlamıyorum ama yani çok muazzam bir uzun süre dünyada görülmüş, Batı dünyasında hele çok az görülen upuzun bir diktatör, Franco ile. Francisco Franco İspanya'da, evet. Burada da Antonio'ydu galiba adı, Salazar. Bu iki diktatörlük de diktatörlerin adıyla anılan rejimlerdi. Frankizm ve Salazarizm zaten. Evet. Bunlar tam faşizm olmayan ama koyu diktatörlük aynı zamanda. Evet, yani o tarihten beri, Salazar'dan beri de görülmemiş bir şey var. Salazar sırasında da görülmesi mümkün değildi çünkü diktatörlük vardı, evet. Ve muhalefet zaten iktidara seçim meçim yapılmıyordu. Dolayısıyla bu Portekiz'deki gelişme gerçekten bu Margaret Thatcher'ın ünlü neoliberal mottosu "There is no alternative, TINA." Yani evet. Bunun alternatifi yoktur. Uyguladığımız politikanın alternatifi yoktur iddiasının önemli bir karşı örneği ve gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir örnek. Kemer sıkma politikalarına devam ederek kemer sıkma politikalarından çıkmak mümkün mü? Kendiliğinden çıkmak mümkün mü? Değil. Bunu çok açık biçimde görüyoruz. Yani kemer sıkma politikaları belli bir dönemde bir düzeltme sağlamış olabilir Portekiz'de. Bunu iddia edenler var ki bu tamamen yanlış değil. Yani dedikleri sol hükümet şu anda başarılı oluyor. Çünkü 3 yıl boyunca 2011'den 2015'e kadar 3,5 yıl boyunca kemer sıkma politikaları, şiddetli bir kemer sıkma politikası uygulandı ve işler düzeldi. Doğru, ama iktidar, sağ iktidar kemer sıkma politikaları devam etmek üzere söz veriyordu ve bundan çıkışın, kısa vadede çıkışın mümkün olmadığını iddia ediyordu. Tam da sosyalistlerin ve sol birliğin gösterdiği kemer sıkma politikaları belli bir dönem uygulansa da bundan çıkmak için bir siyasi irade lazım ve bu fasit daireyi, kısır döngüyü, kemer sıkma politikalarının yarattığı kısır döngüyü kıracak bir siyasi irade lazım. Zaten Portekiz Maliye Bakanı da onu söylüyor. Diyor ki biz daha fazla halkın alım gücünü kısıtlayarak bu kısır döngüden çıkmamız mümkün değildi. Tam tersine halkın alım gücünü arttırarak, güveni yeniden tesis ederek, yatırımları yeniden canlandırarak biz daha az vergi alarak halktan daha çok vergi toplamaya başladık. Bu daha az vergi derken orandan bahsediyor. Daha çok vergi derken de miktardan bahsediyor tahmin edeceğiniz gibi. Evet, ilginç iki deneyim yani demokrasi açısından da önemli. Biri Kenya, ta Afrika'dan, öbürü de Portekiz'den eski bir... Portekiz'deki örnek tabii daha iktisat politikaları açısından anlamlı. Kenya'daki örnekte kuvvetler ayrılığının politikası açısından anlamlı. Umarım Kenya'daki örnek Afrika'da olduğu gibi dünyanın başka yerlerinde ve Türkiye'de de olumlu bir örnek olarak hem yargıçları hem iktidar partilerini, evet, aynen öyle, etkiler. Peki, çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Bitirirken bu bir saatin üçüncü yarım saati bitirirken de özellikle şeyi söylemekte yarar var. Eksik kalan pek çok haber var. Çok yoğun bir haber şeyi altındayız tabii. Ama her zaman takibini yaptığımız bir olaydan bahsedelim öncelikle. Ve Gülmen ve Özakçı'nın açlık grevi devam ediyor. Maalesef bir gelişme de yok. Gazetelere de pek artık yansımıyor. Sözcü gazetesinde Saygı Öztürk'ün bugünkü köşe yazısında bahsedilmiş. Öldürmeyin, yaşama döndürün başlıklı yazısında durumun özeti verilmiş. Onu Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı. Semih Özakçı'dan bahsediyoruz. Evet, ufak bir mülakat yapılmış. 180 gün, evet. Tam 6 ay oldu. Bu insanlar aç, bir de üstelik hapiste tutuluyorlar. Ve üstelik de birbirleriyle de, yani hiç kimseyle de görüştürülmüyorlar. Çok zor şartlar altında. Saygı Öztürk bir düzenleme mi yapmış? Evet. Derleme mi? Bir derleme yapmış. Ufak da bir mülakat gerçekleştirmiş. İşlerine dönmek isteyen Gülmen ve Özakçı'nın istemleri 17 Temmuz 2017 tarihinde çalışmaya başlayan Olağanüstü Hal İnceleme Komisyonu'nda ivedilikle incelenmeli. Konu zıtlaşmaya gidilmeden hukuk kuralları çerçevesince çözümlenmeli demiş. İncelemek için onların ölmesi mi bekleniyor diye de sormuş. Evet, böyle bir durum var. Bir de ölüm haberimiz var. Gazeteci, iki ölüm haberimiz var aslında. Doğan Yurdakul 72 yaşında hayata veda etti. Oldukça tanınmış bir kişiydi. Datça'da bayram tatilini geçirdiği evinde belki gün yaşamını yitirdi. Gazeteci ve yazar Doğan Yurdakul beyin kanaması sonucunda öldüğü belirlenmiş. Bugün öğleyin Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecekmiş. Yarın diyor bugünkü haberde, evet, yarın toprağa verilecek, özür dilerim, düzeltiyorum. Bir ölüm haberi de John Ashbery öldü, yazar. Amerika Birleşik Devletleri şair ve sanat eleştirmeni John Ashbery 90 yaşında, Amerikalı şair, hayata veda etti. Self-Portrait in a Convex Mirror, dış bükey bir aynada otoportre adlı kitabıyla da Pulitzer şiir ödülünü kazanmıştı 1976 yılında, bundan 40-41 yıl önce. Amerika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşayan en büyük şairi olarak gösteriliyordu kendisi. Doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı. Ve son bir haber de vereyim. Bolu'da yangın var. Henüz söndürülmemiş. Göynük ilçesinde orman yangını yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine bir mahallenin boşaltıldığı haberi var. Dumandan etkilenenler var deniyor. Evet, bir yandan su bolluğu, bir yandan su kıtlığı, bir yandan da yangınlar var. Bu böyle devam edecek herhalde. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Can yok bugün. Bu program kayıtta yok yani. Ve biz birlikte götürüyoruz. Bugün bir tatil arasından sonra dünyadaki bilimsel gelişmeler üzerinde bazı haberler çıktı. Onları biraz ele alalım demiştiniz galiba. Evet. Uzun bir bayram tatilinden sonra siz de Açık Gazete'yi yeniden ilk kez bugün yapıyorsunuz. Ben de işte hem biraz memleketten bilim manzaraları adı altında bilimle ilgili tırnak içinde ya da bilimle ilgili haberlere biraz değineyim. Hem de Lancet dergisinde çıkmış olan diyetlerle ilgili çok kapsamlı bir çalışma var birkaç gün öncesinden. Önceki hafta Hakan Cirvit'le yaptığımız Alzheimer programında da diyetlerden bahsetmiştik. Ona da aslında yakın gelen sonuçlar var. Sonra da ondan bahsedeyim istiyorum. Şimdi çok kısa bahsederek geçelim. Birincisi, medyada çok yer buldu. AK Parti Fatih Gençlik Kolları Başkan Yardımcısıymış Tolgay Demir diye birisi bir yazı yazmış. Düz Dünya üzerine dünyanın aslında düz olduğunu ya da düz olabileceğini söylüyor. Ben de okudum yazıyı. Yani söylediği şeyler o kadar sahiden bomboş ve deli saçması şeyler ki işte şu yanlış bu yanlış demeye hiç gerek yok. Bir iki tane başka noktaya ama değinmek isteyeyim. Bir kere çok berbat bir Türkçeyle yazılmış. Yani Türkçe yazmayı bilmeyen birisi yazmış. İkincisi, içerik hemen hemen tamamıyla kopya. Düz Dünya Derneği diye bir dernek var Amerika Birleşik Devletleri'nde, evet. Flat Earth Society. Bunların yazdığı şeyleri alıp Türkçe'ye çevirip içine de bir iki tane işte Kur'an'dan ayet filan ekleyerek daha yerli hale getirerek işte öyle bir yazı ortaya çıkartmış. Şimdi bu yazıda yazılanlar, yani dünyanın düz olduğu iddiası ne kadar saçmaysa, canlıların evrimsel bir süreç geçirmeden şimdi oldukları halleriyle yaratılmış oldukları iddiası da o kadar saçma aslında. Bu konu, bu Düz Dünya yazısı bu kadar ses getirdi tahmin ediyorum. Çünkü hepimiz yarın bir değişiklikle işte ortaokul müfredatında Düz Dünya teorisi de okunacak denirse şaşırmayacak haldeyiz. Evrim kuramına yapılanların ardından. Yoksa bu Düz Dünya Derneği Amerika Birleşik Devletleri'nde çok yıllardır olan işte son derece marjinal ultra muhafazakar kökten dinci Hristiyanların oluşturduğu, kimsenin de takmadığı, işte kendi başlarına kendileri çalıp kendileri söyleyen filan bir grup. Türkiye'de bu kadar ses getirmiş olmasının siyasi konjonktürle ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama sizin de bu konuda ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu konuda bir şeyler söyleyerek boşu boşuna gündemi meşgul ediyoruz. O konuda da hak veriyorum. Dolayısıyla çok da üstünde durmak istemiyorum. Evet, biraz da zaten gündemi özellikle muktedirler iktidar açısından gündemi kontrol edebilmek açısından da böyle şeyler zaman zaman ortaya atılıyor. Çeşitli otokratik rejimler zamanında demagojik şeyler bunlar bence yani. Öyle. Şuna da fakat dikkat çekmek lazım. İçerikte cazip gelen şey nedir diye sorarsak. Yani işte kutsal metinlere referanslar var içinde, böyle Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu işin başını çeken insanlar din referanslı bir şekilde tartışmaya götürüyorlar. Türkiye'de de öyle. Bu insanlara niye cazip geliyor bu tür kuramlar? Aslında kuram bile değil bunlar ama bu tür iddialar değil. Biraz şu sebepten bu yazıda da, söz ettiğimiz yazıda da aslında kısaca bu konuya değiniliyor. Evrim kuramı dünyayı insan merkezli bir yerden alıp insanları pek çok türün var olduğu türler arasında bir türden ibaret kılan bir biyoloji anlayışını hakim kıldı diyor. Bu astrofizik kuramı da, yani dünyanın düz olmadığı, işte heliosentrik bir şekilde diğer bütün gök cisimlerinin dünyanın çevresinde dönmediği, ki işte az kaldı Galileo canından olacaktı, son dakikada kurtuldu filan, ama bu o tartışmaların üstünden yüzlerce yıl geçmiş vaziyette yeniden ısıtıp bizim karşımıza çıkıyor bunlar. Bir şekilde dünya merkezli ve insan merkezli bir dünya görüşünün yerini başka bir görüşün almasını sağlıyor. Çağdaş bilimin getirdiği dünyanın gezegenler arasında bir gezegen olduğu, dev bir kainatta bir küçük zerre ancak olabildiği, insanın da binlerce, milyonlarca tür arasında bir tür olduğu ve diğer türlerle ortak bir gelişme sürecinden geçmiş olduğu iddiaları. Herhalde bu hoşa gitmiyor ve bunun tersi, yani insan merkezli ve dünya merkezli, işte Tanrı'nın insanları ve dünyayı evrenin tam göbeğinde ve onların hakim olacak şekilde yaratmış olduğu düşüncesi herhalde cazip geliyor. O yüzden bunları bu evrim karşıtlığıyla bu düz dünyacıları hep el ele yan yana görüyoruz. Benim tahminim bu. Evet, ama onun ötesinde bir de işte yani gerek ülke içinde bir hayli zorlu bir gündem var. Özellikle iktidarı zorlayan gelişmeler de kısmen var. İşte adalet talepleri vesaire, içeride yatırılan pek çok gazeteci, aralarında birçoğunu tanıyoruz, arkadaşlarımız var, işte hak savunucuları falan. Bir de dışarıda da başta Almanya olmak üzere ama bütün Batı ülkelerinin birçoğuyla da, Fransa'yla da, İsveç'le de, İngiltere'yle de bir askerin tutuklanması dolayısıyla ciddi sorunlar var. İşte MİT mensuplarının tutuklanması vesaire gibi şeyler. Dolayısıyla onlardan da gündemi böyle bir saçma, boş, içi boş bir şeyle meşgul etmek suretiyle onlardan da kurtulmaya da yarıyor olabilir. Yani ben siyasi bir şeyde görebiliyorum. Evet, herhalde ikisi bir arada. Evet. Aslında. Yani hem cazip gelen bir görüş hem de bir şekilde gündem değiştirme çalışması olabilir. Peki, o zaman o konuyu öylece kapatalım ve bir başka memleketinden bilim manzarasına geçelim. Besmele ile kurban kesimi durumu. İstiklal.com.tr haber sitesinde ben bunun haberini okudum. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi de yer vermiş. Diyor ki bilim ispatladı, besmele ile kesilen hayvanlar acı çekmiyor. İşte Kurban Bayramı da yeni bitti. Onunla da ilgili gündemde bir haber. Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde iki profesör ve bir öğretim görevlisi birlikte yapmışlar. diyorlar ki kesim öncesi ve kesim sonrası gerçekleştirilen ölçümlerde kurbanlarda ağrı kesici ve sakinleştirici etkisiyle bilinen beta endorfin hormonunun seviyesinde önemli artışlar gördük. Dolayısıyla buradan şu sonuca ulaşıyorlar. Helal kesim uygulanan hayvanlarda ağrı olmuyor ve hayvanlar sakinleşiyor. Bunun da sebebi Tanrı'nın bu hayvanlar içinde bir mekanizma yerleştirmiş olması. Öyle ki işte besmeleyi duydukları zaman endorfin oranları yükseliyor ve sakinleşiyorlar. Ağrı olmadan kesiliyorlar filan. Şimdi burada da bilim metodolojisiyle ilgili aslında ilginç bir şey var. Ona değinmek için bir mazeret olarak bu haberden bahsetmeye karar verdim. Herhangi bir bilimsel araştırma çerçevesinde bir nedensellik ilişkisi kurmaya çalışıyorsak, yani çeşitli unsurlar arasındaki ilişkinin ne olduğunu anlamaya çalışıyorsak, bizi bir sonuca ulaştıran unsurların bir kısmı tesadüfen orada olabilir. Bir kısmı korelasyon neticesinde bir nedensellik etkisi olmadan orada olabilir. Bir de bazı unsurlar arasında gerçek bir nedensellik ilişkisi olabilir. Hangi etkinin hangi sonuca götürdüğünü bulmak için bilimde en çok kullanılan yöntem kontrol grupları oluşturmaktır. Ve sınamak istediğimiz unsuru izole edip diğer unsurları aynı bırakacak şekilde o unsurun sonuca nedensel bir etkisi olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Şimdi burada da yani bir bilimsel araştırma yapmaya çalışmışlar. Öyle gözüküyor. Fakat bu bilimin çok temel unsuru olan kontrol kısmını unutmuşlar gibi gözüküyor. Şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım. Bir kaba su koydunuz. Bunu da ocağın üstüne koydunuz. Ateşi açtınız. Ve su kaynama duası okudunuz. Su bir süre sonra kaynadı. Bunu işte başka bir kapla, başka bir su volümüyle yeniden yaptınız. Su yeniden kaynadı. 10 defa yaptınız, 10 defa oldu. Buradan şu sonucuya ulaşıyorsunuz. Su kaynama duası sayesinde su kaynıyor. Bir nedensellik ilişkisi kurdunuz. Bu çalışmada da çok benzer bir şey var. Diyorlar ki besmele sayesinde hayvanlarda endorfin artıyor. Dolayısıyla ağrı çekmiyorlar. Oysa bir kontrol çalışması şöyle yapılırdı. Benim bu yazıda gördüğüm kadarıyla öyle bir kontrol yapmamışlar. Evet yani bir kısım hayvan besmeleyle kesilirken aynı sayıda ve benzer hayvanı işte mesela bir şarkı eşliğinde ya da hiçbir şey söylemeden başka şekilde kesmek ama yine kesim öncesi ve sonrası kan alarak endorfin oranlarına bakmak gerekir. Böyle bir şey olursa ne çıkacağı da aslında 3 aşağı 5 yukarı ortada, endorfin oranlarının her şekilde yükselmiş olacağı tahmin edilir. Endorfinler gerçekten de acı ve ağrı sinyallerinin bastırılması işlevi gören vücudun kendi ürettiği sakinleştiriciler. 1970'lerden itibaren varlıkları biliniyor. Pek çok farklı endorfin var. Beta endorfin bunlardan yalnızca bir tanesi ve aslında endorfin kelimesi de endogenous morphine kelimesinden türetilmiş. Yani vücuda içkin ya da içsel morfin vücudun kendi ürettiği bir sakinleştirici denilebilir. Bu konuda geniş bir literatür de var. Yani örneğin hamilelik dönemlerinde kimi zamanlarda endorfin oranının hamile kadınlarda yükseldiği gözlenmiş ya da belli aktiviteler sonucunda mesela dans etme, şarkı söyleme, davul çalma filan gibi yalnız müzik dinleme değil aktif bir şekilde katılma sonucunda endorfin katılımcılarına endorfin oranlarının yükseldiği, dolayısıyla ağrı eşiğinin yükseldiği, buna benzer pek çok yazıya rastlamak mümkün. Ben şöyle hızlı bir tarama yaptım. Dolayısıyla bu kurbanlık hayvanların da içinde bulundukları stresli duruma karşı vücutlarının bir endorfin salgılamasında artış göstermiş olması çok doğal. Bunu fakat besmeleye bağlamak ve bir kontrol grubu oluşturmadan böyle bir iddiada bulunmak, eğer doğru olsa gerçekten dünyayı sarsacak bir sonuç olurdu. Fakat doğal dünyada bu tür animistik güçlerin olup olmadığı, işte orta çağlarda çok tartışılan bir meseleydi. Bugünlerde artık pek gündeme gelmiyor. Bir tane buna benzer nedensellik ilişkisi konusunda çok tartışma yaratan bir çalışma olmuştu. Ondan bahsederek bu meseleyi kapatayım. Çünkü birkaç hafta içinde daha uzun boylu konuşuyor olacağız. Fransa'da bir immünolog Profesör Jacques Benveniste 1988 senesinde homeopati üzerine yaptığı çalışmalardan bir tanesinde kimsenin inanamadığı bir sonuç bulmuştu. Fakat çok prestijli bir bilim insanı olduğundan ve bir laboratuvarın direktörü olduğundan Nature dergisi bunu 1988 yılında yayınladı. Ama yayınlarken aynı sonuçların bir kez daha tekrarlanması da şart koştu ve kendi ekibini Jacques Benveniste'in Fransa'daki laboratuvarına gönderdi. O ekip daha sonra buldu ki aslında yöntemsel bir yanlış yapmışlar. Dolayısıyla bu mucizevi bir sonuç da gerçek bir sonuç değilmiş. Yazı geri alındı Nature dergisinden filan. Yani Harvard Üniversitesi'ndeki profesörler de gerçekten doğru yöntemle böyle bir araştırma yapıp iddia ettikleri gibi bir sonuç bulurlarsa aslında işte dünyanın en ileri gelen dergilerinde bile yayınlayabilirler. Peki bu, ben bir şeyi sormak istiyorum, pardon sözünüzü kestim. Yani bu Harran Üniversitesi'ndeki akademisyenler bu araştırmayı İstiklal gibi hiç adını ancak sizden duyarak öğrendiğim bir gazeteden başka bir hakemli dergide de, uluslararası dergide de yayınlamışlar mı ki bunu basıyor basın, medya? Yayınlamamışlar ama uluslararası bir dergiye ya da bir konferansa gönderileceğini söylemişler. Ama bunu, zaten yani bilimde bu işler böyle yürüyor. Gönderdikleri zaman gerekli uyarıları da alacaklardır. Dediğim gibi gerçekten böyle bir sonuç bulurlarsa zaten dünyayı sarsacak bir iş yapmış olurlar. Fakat çok temel bir şeyi eksik yapmış oldukları gözüküyor en azından o yazıdan. Yani işte su kaynama duası sayesinde su kaynatıyorum diye ortaya çıkmaktan çok farklı değil maalesef. Profesör ünvanlı insanların böyle şeyler yapıyor olması da başka bir... Evet, bunu medyaya da açıklıyor olmaları da ayrıca tuhaf yani. Evet. Herhangi bir yayın, bilimsel yayın şöyle dursun, bunu kendilerinden başka kimsenin henüz bilmediği ve duymadığı bir şey, metodolojiye bile gelemeyecek kadar erken bir aşamada bunun yapılması... Ama neyse ki İstiklal diye de bir o gazeteyi de ben ilk defa duyuyorum. Herhalde de son duyuşum falan olacak yani. Vallahi yani işte bilimin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi herhalde böyle bir şey. Kendimiz okuyup kendimiz belki gurur duyabiliriz ama aslında bunların altında işte ciddi yanlışlar olan, çok amatörce bir takım yanlışlar içeren çalışmalar varmış gibi gözüküyor. Peki ben şimdi bu konuyu da o zaman kapatıp bir başka konuya geçmek istiyorum. Depresyon konusu aslında çok karmaşık bir konu ve psikiyatri içinde de tartışmalı bir konu. Bu konudan bahsedeyim istedim çünkü T24 haber sitesinde Metin Münir son 10 gündür falan 4 yazıdan oluşan bir seri yayınladı depresyon üstüne. İlginç ve sorulması gereken bir takım sorular sorduğunu düşünüyorum Metin Münir'in. Öte yandan belki ideolojik bir bakış açısının etkisi altında doğru olmayan pek çok iddialı tezi de doğruymuş gibi öne sürdüğünü görüyorum. James Davies diye bir sosyal antropoloğun psikiyatriyi eleştirdiği bir kitabından yola çıkmış. Cracked ya da çatlak ya da çatlamış diye bir kitap 2013 senesinde çıkmış. Mesela depresyon tanımı koymak için objektif bilimsel kriterler yoktur diyor Metin Münir, bu kitaptan almış. Depresyon geçiren ile geçirmeyenin beyin kimyasallarında herhangi bir fark yoktur diyor. Bunlar bence abes derecede yanlış önermeler. Yani işin tartışmalı bir yönü olduğunu teslim edelim ama bir de tartışmaya mahal bırakmayacak kadar aslında doğru ya da yanlış olduğunu bildiğimiz önermeler var. Bunların arasında işte bu söylediklerim yer alıyor. Bu konu bence ciddi bir tartışmayı hak ediyor. Metin Münir'in son yazısında Türk Psikiyatri Derneği ile ilgili değindiği bir takım noktalar da var. Türk Psikiyatri Derneği'nin başkanı Sanat Uzun İlham Sonsuz programının da yapımcılarından Şenol Ayla ile birlikte Profesör Timuçin Oral, ben kendisiyle haberleştim. Depresyon konusunu hakkıyla ele alacak şekilde ileride yakın gelecekte bir program yapmak üzere sözleştik. Bunu da en azından bu kadarını duyurayım dedim. Gayet iyi. Peki son olarak da dünyadan bir haberle kapatalım. 29 Ağustos günü Lancet dergisinde yayınlanmış bir epidemiyoloji çalışması. Yağlar ve karbonhidratlar arasındaki ve bunlarla işte hayat beklentisi ve ölüm arasındaki ilişkiye bakan bir çalışma. Çalışmanın ilginç kısmı çok kapsamlı bir çalışma olması. Pasif bir çalışma, yani insanlara işte belli diyetler verip daha sonra ne olduğuna bakmak yerine yalnızca çok geniş bir coğrafyada çok sayıda insanın ne yiyip ne içtiğini pasif bir şekilde takip edip daha sonra bu insanların sağlık durumuyla ilgili bilgileri karşılaştırmışlar. 18 ülkeden 135 binin üstünde insanı takip etmişler. Sahiden büyük bir sayı ve 7 sene boyunca bu insanlar takip edilmiş. Sağlık durumları ve özellikle karbonhidrat ve yağ konusunda ne yediklerine bakılmış. Karbonhidratlar için kötü, yağlar için iyi bir sonuç var gibi gözüküyor. Deniliyor ki diyetlerinde kalorilerinin yaklaşık 1/4 karbonhidratlardan gelen insanların illa kalp bozukluğuyla ilgili olmak zorunda olmayan ölüm riski %28 daha yüksek. Kalorilerinin çoğu, besinlerindeki kalorilerinin çoğu yağlardan gelen insanlarınsa, yaklaşık kalorilerinin 1/3 yağdan alan insanlarda ise ölüm riski %23 azalmış. Ya da bu 7 sene boyunca bu 135 bin insanda böyle çıkmış. Sonuç olarak bu çalışmayı yapan insanlar da çok geniş bir grup çalışmayı yapmış. Diyorlar ki bu aslında bulduğumuz sonuçlar genel olarak Akdeniz diyeti diye bilinen diyetin önerileriyle uyumlu. Yani işte iyi kalite denilen belli tür bazı yağlar ve karbohidratlar ölçülü bir şekilde alındığı müddetçe en iyi beslenme yöntemi budur diye kapamışlar. Hakan Gürvit'in de bu Alzheimer programı yaptığımızda iki hafta önce söylediği şeyler 3 aşağı 5 yukarı buydu. Evet. Buna yakın bir sonuç çıkmış gibi gözüküyor. Ama öte yandan da işte şey var, yani dünyadaki beslenmeyle sağlık ilişkileri konusundaki en uzun süreli ve en büyük araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan T. Colin Campbell da bu Çin araştırması hala devam ediyor. Yanılmıyorsam 30 yıla varan bir şey. Laboratuvardan sonra insanlar üzerinde toplumda yapılan çok kapsamlı bir araştırma. Üstelik onlar meta analiz de yapıyorlar. Yani farklı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bütün bu beslenme üzerine yapılmış araştırmaların araştırmasını da yapıyorlar ve onların söyledikleri bu işte ekmeği bırakın, karbonhidratlar düşmandır, tahılları da bırakın bir kısmını, yani patatesi, şunun nişastayı filan ve onun yerine ya yiyin filan diyen şeylerin, hatta Atkins diyeti diye işte çok sonradan adamcağızın doktor, yani doktor Atkins'in kendisinin de şişmanlıktan, fazla kilodan, kalpten gittiği bir durumda öyle çıkan şeyler de vardı. Arkasından da The Carbon Hoax diye bir kitabı da, küçük bir risalesi de var. O da şeyi demişti, yani daha sonra da işte paleo diyet diye de adlandırılan taş devrinde de insanlar avlıyorlardı filan, et yiyorlardı, şu bu diye. Bunların hepsini büyük ölçüde çürüten çalışmaları var. Ona tabii bir bakmak lazım. Colin Campbell'a da daha çok burada. Yani o sanıyorum Akdeniz diyetinin de yeterli olamayacağı durumları ortaya koyan araştırmaları da var Campbell'ın. Öte yandan tabii bir de tam bu diğer bütün bu turumuza, bilim turuna son bir nokta olarak da tekrar profesörlerden bu konuda sık sık televizyonda ve medyada gördüğümüz Canan Karatay'ın bol bol kurban eti yiyin, hiçbir şey olmaz, yağını da yiyin, etini de yiyin diye bir açıklaması da vardı. Herhangi bir şeye dayandırarak söylediğini zannetmiyorum ama bunu bir kanıta verdiğini. Bu diyet konusu o kadar karmaşık ki ben sahiden ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani literatüre bakmaya çalıştıkça daha da tartışmanın derinleştiğini görüyorum. Ama en azından şu herhalde söylenebilir. Bu bahsettiğim çalışma bir bilimsel yöntem itibariyle, evet, işte 7 sene boyunca 135 bin insanı takip etmiş. Bilimsel çalışma her halükarda böyle yapılmalı. Evet, en azından tabii bunu gösteriyor. Evet, yani Karatay'ın mesela hiç bu açıklamasına dayanak yaptığı herhangi bir bilimsel araştırma ve metodoloji olduğunu görmedim en azından ben. O yüzden biraz tereddütle karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, ya da bu işte Şanlıurfa Üniversitesi'nde olduğu gibi 4 tane danayı kan örnekleri alıp uluslararası alanda bilimsel yayın yapacağını insanların ummamasında herhalde fayda var. Evet. Kendimiz çalıp kendimiz oynamaktan vazgeçtiğimiz anda, dünya arenasının standartlarıyla sınanmaya başladığımız anda zaten bunun böyle olduğunu hemen insan görebiliyor. Peki bugünkü programı da böylece kapayalım. Gelecek hafta bir aksilik olmazsa yapay zeka serisine başlıyoruz. Birkaç hafta sürecek. Arkasından alternatif tıp serisi gelecek. Bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik dörtlüsü diye bir dörtlü kurulmuş. Fizik bölümünü popülerleştirmek ve herkese sevdirmek için bu dörtlünün içinde Açık Radyo dinleyicilerinin tanıdığı Levent Kurnaz da var. Kendisiyle haberleştim. Açık bilinçte şimdiye kadar pek yer veremediğimiz matematik ve fizik konularından oluşan serileri de bu sene içinde yapmak üzere bir takım çalışmalara başladık. Bunun haberini vermiş olduk. Evet, peki, çok iyi. Bu şekilde bitiriyoruz herhalde. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.